No dobrze, gwoli lingwistycznej ścisłości, bo doktor Wilczur musi tutaj spłacać dług językowy społeczeństwu, że tak pięknie i absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego go wykształciło, że to był język japoński. Może nie było do końca słychać. Zespół, no może nie po japońsku się nazywający Dub Bastards, ale to był jednak japoński. Tak się zastanawiam, mamy tutaj dużo członów leitmotivu. Oni też mogli dwa wypełnić. Podwójnie są wypełniający. Skocznie, brutalnie, intelektualnie. No, intelektualnie może specjalnie nie było, ale i skocznie, i brutalnie. No chyba tak. Co za piękne, uniwersalne, ponadczasowe, aksjologiczne zespoły dzisiaj występują w strefie, bo no tak trzeba, tak trzeba. Nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie, dlaczego nie pójdzie. Więc ezopowym językiem musi się dzisiaj doktor Wilczur posługiwać, żeby zawsze było aktualne. Dub Bastards, Tokio, Japonia. Nawet pięknym alfabetem japońskim będzie wypisane na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3, / wolna strefa. Mam nadzieję, że ktoś zajrzy. Ech, no to w takim razie trzeba by tu jakiś płodozmian montować, żeby nie było zaskocznie i zaintelektualnie. To co, będzie brutalnie, tak? No, będzie. Będzie. Patrzę za horyzont, widzę, kto się zbliża. Ale nie wiem, czy się nie pośpieszyłem, bo to wygląda mi na metalowców ludowych, no a z metalowcami ludowymi jest jak z misiem koalą, że no miś koala to nie do końca miś. Z Estonii Metsatöl. Tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo kto ostatnio słyszał coś gitarowego po estońsku, ręka do góry, no takie rzeczy. Tylko w strefie ludowi metal, ale chyba dali radę. Metsatel to oznacza chyba po estońsku leśną bestię. Rzeczywiście na okładce jest coś na kształt leśnej bestii, która atakuje panów w szkopskich hełmach, no ale można sobie zobaczyć mundury estońskiej armii historyczne. To się pewnie wszystko zgadza. Nie zgadza się jedna rzecz. No wiem, że o tej porze raczej nikt mi tego nie wyjaśni, bo specjaliści od Estonii o tej porze śpią jak aniołki. W każdym razie mamy tu dwie daty wydania tej płyty. Pierwszą datą jest rok 10217. To się co prawda przekłada na 2004, ale ktoś mi kiedyś to tłumaczył. Ja o to oczywiście zapomniałem, że no prawdziwy Estończyk jednak liczy od tych 10 tysięcy lat. To jest jakoś związane z historią i mitologią tego kraju. Estonia, przypominam, ludność całkowita mniejsza niż w Warszawie. A proszę bardzo, jakich mają ludowych metali. Metsatyl ze znakiem diakrytycznym. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, no żeby każdy złowił sobie tę muzyczną, estońską rybę w sieci, o której bez strefy rock'n'rolla wolnej od Angola wcale by nie usłyszał. Rozmawialiśmy już dzisiaj o wirusach. Ten temat też proponuje Siwy. Nasz kronikarz, oczywiście od lat związany ze strefą. Pępowiną można by nawet powiedzieć. Siwy donosi. Już mi wiele osób powtarzało, że ja to już od dawna jestem zarażony jednym nieuleczalnym wirusem, wirusem strefy. Tak więc myślę, że żadne inne się mnie nie chwycą. No, ale może się chwycić taki łobuz jeden, który grasuje o tej porze. Nazywa się Morfeusz, ale my pomagamy, nie damy temu łobuzowi gnębić ludzi. Nie spać! Nie spać! Jaki mamy dzisiaj leitmotiv? Skocznie? Brutalnie? Intelektualnie? Oj, to może być trochę intelektualnie w stosunku do tego metalowego zestawu ze Estonii. No właśnie, mieliśmy już taki język jak estoński. Był już co prawda niemiecki, ale w wersji austriackiej. To teraz będzie niby niderlandzki, ale bardziej flamandzki. O, czy niderlandyści o tej porze słuchają? Na pewno nie. Mogę sobie mówić, co mi się żywnie podoba, o różnicach między niderlandzkim a flamandzkim, ale gdyby ktoś słuchał, to może mnie, lingwiście stosowanemu, też wyjaśnić. Ale to nawet nie będzie flamandzki, zdaje się. To będzie dialekt brukselski. Ojej, doktorze Wilczurze, to naprawdę jest tak zapętlone lingwistycznie, że nie da się o tym słuchać. No to może chociaż zestawu muzycznego da się posłuchać. Z Brukseli, The Fanfare. De auto's vliegen nog niet door de lucht. En mijn schoenen die gaan nog niet vanzelf dicht. Het gaat hier niet zoals in die film. De toekomst gaat niet zoals ik het wil. Wel, ik vind het heel spijtig. Is dit het nu misschien? Al heel lang keek ik uit naar 2015. Is dit 2015? 2015? Is dit 2015? Vliegen skateboard heb ik nog altijd niet. mezelf tegengekomen, al evenmin. Was ik maar Marty met een teletijdmachine. Op naar het jaar 2015. Wel, ik vind dat heel spijtig. Is dit het nu misschien? Al heel lang keek ik uit naar 2015. En de wereld is veel te traag. In de film kan alles wel, in het echt blijft alles vaag. 2015. woli ścisłości lingwistycznej, to był dialekt brukselski. Języka flamandzkiego? Niderlandzkiego? Oj, niderlandyści chyba śpią, nie wytłumaczą biednemu doktorowi Wilczurowi, chociaż to on sam powinien wiedzieć, bo jako dyplomowany lingwista stosowany... No właśnie, ale to takie dyplomy właśnie dawali wtedy. No nic, The Fanfare, tak się nazywa ten zespół z Brukseli. A, z Brukseli. To B chyba jak z Brukseli, ale za nami już. Na stronie będzie wypisane. Każdy sobie złowi albo nie złowi tę muzyczną rybę w sieci polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Tam wszyscy wykonawcy, tytuły utworów. Przypominam też, że oczywiście można pisać, dialogować, zwierzać się w audycji pod strefa@polskieradio.pl. Tak jak na przykład nasza droga zaprzyjaźniona z audycją słuchaczka Basia, która akurat teraz w Stambule przebywa. Żeby tylko nie powiedzieć w Istambule. W Istambule. Chyba się udało. W Stambule. Przebywa. Być może zostanie tam na dłużej. W każdym razie donosi. Gadałam tu w Stambule z jednym miejscowym kelnerem o pogodzie, ale on jakoś dziwnie mówił po turecku. Okazało się, że jest z Azerbejdżanu, na co ja, że znam azerską grupę, bo jeden najredaktor w polskim radiu to puszcza. Mówię, że ten zespół nazywa się Sir, na co ten Azer, że nie zna. No to ja mu puściłam w sieci. Chłopaczyna był w siódmym niebie. Jak wróciłam, to z radości postanowił mnie uraczyć baklawą na koszt własny. Dzisiaj przechodziłam obok tego baru, w którym on pracuje, tylko drugą stroną ulicy. To wyległ, zawołał i musiałam zajść na darmową herbatę. Także widzi pan, to dzięki panu. Wdzięczność czuję, pisze Basia. No, wdzięczność wdzięcznością, ale to może być coś zupełnie innego. Jako doktor Wilczur stawiam taką diagnozę. O ja, natürlich. Ale przejdźmy może do głównego tematu tej audycji, czyli muzyki. No dobrze, skoro azerska grupa Sir została wywołana do tablicy, to nie może być inaczej. Z Azerbejdżanu. Başına sabah varlığı hayata seçti. Sıra adın nedir? Koffer en geertje. Bij jaren je dieren. Senle görüşe bir yağmur damlası deyip gelme. Ayrılık hayaldan, rüyadan beni. Sen benden uzakta olsan da bile duyulur nefesin, sesin kalbimde. Değil yüreğimi, penceresini, narın narın yağan yağış resminde. Bir payı seheri kafara geçen hayalen gelirim ben. Senle görüşe bir yağmur damlası değil kendine. Ayrıldı hayaldan, rüyadan beni. Z Azerbejdżanu zespół Sir też będzie wypisany. I to wszystkim mogę od razu zapowiedzieć, że po azersku w alfabecie łacińskim, tylko niektóre literki dziwnie wyglądają, ale może o azerskim nic nie będę mówił, bo psy zacznie na mnie wieszać Basia jako specjalistka od języków turecko. Podobnie. No to odsyłam. To ma skromną, drobną, niepozorną pod stronę strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. No i powiem też, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem skocznie, brutalnie, intelektualnie. No nie wiem, jak ci Azerowie wypadli w odpowiednich członach. ale każdy we własnym sumieniu to sobie jakoś zakwalifikuje. Patrzę na zegar. Widzę, że oj, niewiele czasu zostało, więc może skupmy się w takim razie na meritum tej audycji, czyli muzyce. No dobrze, to może akurat Azerowie nie byli bardzo skoczni, to teraz skoczni będą inni. I tutaj się obawiam, bo to będzie słowacki. Ale nie będzie to kącik poezji. Bynajmniej język słowacki, oczywiście w wykonaniu słowackiego zespołu, no ale czasami może dać się coś zrozumieć, a wiadomo, no, strefa wtedy jest najlepsza, kiedy nikt nie wie, co jest grane, a ze Słowakami to czasem różnie bywa. Ten zespół zwie się Tche Klemones. gula pona rasa za obzor. John si brusi zuby, a ja si brusim nôž. Radšej na brusi maj pušku, zajtra máme ťažkú pušku. My sme totiž tvrdí chlapi z divokého západu. Nepokojne ako myš na vreci. Prérii si treba dávať pozor na veci. A tak som počul šuchot vysacieho zámku. Špripot niekto za nám pokúša odčarovať stan. To nik iný ako Apači. Správanie nás bieli sa im vraj nepáči. Vysvetlili sme im stane, že sme na ich strane. My sme totiž dobrí komboji, správňáci. Dá si vždycky a rád, na krásu našich koní, nech nás nikto nedohoní, keď budeme najbližšie zase utekať. Mam nadzieję, że nikt nic nie zrozumiał z tego słowackiego, czyli tak jak w szkole. Zespół Tche Klemones ze Słowacji. Mam nadzieję, że nikt nadal nie wie, co jest grane w audycji. Tej płyty, która nosi tytuł Chudobny Chluch, chyba tak praktycznie nie ma, bo to samodział, ręczna robótka, kiedyś sprezentowana doktorowi Wilczurowi, więc obawiam się, że to jedyny egzemplarz w naszym kraju, aż ucałuję płytkę. Tak, no, za te 30-40 lat fortunę będzie to warte akurat na emeryturę dla doktora Wilczura, ale nie, pamiętam. Szybciej wyślą, tak, szybciej wyślą zdecydowanie. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, skocznie, brutalnie, intelektualnie. No i można sobie dopasowywać te człony do różnych zestawów muzycznych w dzisiejszej audycji. Można też pisać, dialogować, zwierzać się audycji. O tej porze wszystko uchodzi. To jeszcze dwa grosze. Nasza stara, brzydkie słowo, stała słuchaczka Basia wtrąci. Przypomnę, że teraz w Stambule, nie w Istambule, tylko w Stambule przebywa i donosi tak. Idę tu na imprezę Dark Nicht. To chyba nie w Stambule. Gdyż już dawno kupiłam na nią bilet. Jak mi się coś spodoba, to nabędę panu płytę w darze. Bo z sieci to mi się nawet podoba. No oczywiście, doktor Wilczur popiera wartości rodzinne, szczególnie jeśli chodzi o wielką, acz patologiczną, bo żyjącą z darów, rodzinę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Już cieszę się na ten podarek lub użyczenie płyty tureckiej od Basi. Chcę usłyszeć ten huk. chcę usłyszeć ten huk. A co my tutaj mamy, jeśli chodzi o muzykę? No, będzie płodozmian oczywiście, bo płodozmian słuchaczowi strefy należy się jak doktorowi Wilczurowi Buda. To będzie zupełnie coś innego niż było i będzie potem z Włoch. Luca Turilli's Rhapsody. to się nazywa płodozmian i już chyba w takim nastroju się pożegnam. Ten zegar stary pokazuje mi, że audycji czas już się kończy. Nie wiem, czy kończy się czas doktora Wilczura. Czasy są ciężkie, nieprzewidywalne, niepewne. Nie wiadomo, czy usłyszymy się kolejny raz za tydzień, za dwa, za trzy tygodnie. Trzeba śledzić doktora Wilczura, chociaż nie za bardzo. Nie za bardzo, bo inwigilacji tutaj doktor Wilczur nie bardzo lubi, ale łapę na pulsie wydarzeń trzeba trzymać, więc doktor Wilczur postara się przeżyć do następnego spotkania. Patrzę na zegar, stary oczywiście, i widzę, że niewiele nam zostało. A co konkretnie? Ładny finał! Ładny finał! Ładny finał będzie po tajsku. Pa, pa!